Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Temmuz Salı. Yıl 2015. Ay 7. Gün 202. Hızır 77. 1436. Hicri Şevval 5. 1431. Rumi Temmuz 8. Günün tarihi. 69 yıl önce bugün 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk tek dereceli ve çok partili döneme geçildi. 46 yıl önce bugün ise 21 Temmuz 1969'da Apollo 11 ile uzaya yolculuğa gönderilen Amerikalı astronot Neil Armstrong ile Edwin Aldrin ayağa ayak bastılar. Armstrong ay yüzeyine inerken şu sözleri söyledi: "Küçük fakat insanlık için büyük bir adım." Olay televizyon aracılığıyla tüm dünyaya da izlenmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Weezer'dan Death and Destruction adlı parçayla yaptık. Enstrümantal olarak seslendirilmiş bir demosundan verdik. Ölüm ve yıkım tam da günün mana ve ehemmiyetini bu kadar iyi verebilir diye düşündüğümüz bir şeydi. Ölüm ve yıkımdan başka çok az şey var konuşulacak doğrusu. Türkiye'de çok büyük bir katliam oldu. Şanlıurfa'da belediyeye ait Amara Kültür Merkezi'nde Kobani'ye yardım için toplanan gençlere muhtemelen IŞİD'in muhtemelen canlı bombasıyla 18 yaşında bir kız olduğu söyleniyor. Bir katliam gerçekleşti. 31 ölü, 100'ün üzerinde de 103 ya da 104 yaralı olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin de kara günlerinden birini yaşadığını belirtmeliyiz. Gençler oraya Kobani'de yeniden inşa çalışmasına katılmak üzere bulunuyorlardı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir basın açıklaması yaparken gerçekleşti bu bombalı saldırı. Bölgeye yardım malzemesi ve oradaki çocuklara oyuncak götürdükleri söyleniyor. Park, kütüphane, hatıra ormanı yapmayı planladıkları öğrenilmiş aynı zamanda. Evet, Kobani'ye geçmek için Suruç'ta kamp kurmuşlar ve hemen bombadan çok kısa bir süre önce birlikte çay içerlerken, toplantı yaparlarken fotoğrafları da var. Gerçek bir trajedi. Yani Kobani'de yeniden inşa çalışmasına katılacaklar. Yardım malzemesi, oyuncaklar. Senin de dediğin gibi park ve kütüphane yapımı, çadırını al gel şeklinde bir şey ve gerçek bir barbarlık oldu. Kobani'de de Suruç'ta eş zamanlı bir patlama olduğu da belirtiliyor. İnanılmaz, hakikaten akıl durdurucu fotoğraflar var. Mozaiklenmesine rağmen, buzlanmasına ya da çok dehşet verici manzaralar var. Gencecik çocuklar bunlar. Gencecik kız çocukları, delikanlılar. Parça etkisi de olduğu söyleniyor. 31 ölü, 19 ağır, 104 yaralı, artacağını da artmasından da korkulduğu belirtiliyor. Bu arada bir de Adıyaman'da mı bir saldırı daha var galiba. Evet. Evet, böyle bir vaziyetten bahsediyor. Adıyaman'da da bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığı haberi vardı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki Suruç protestosuna da polis müdahalesi, 31 kişinin ölmesini protesto etmek için toplanan kitleye plastik mermilerle ve ses bombalarıyla da saldırıda bulunan polis var. Açıklamalar var. Hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Analizler tam... İçişleri Bakanlığı aslında 27 olarak açıklamıştı. Daha sonra sendikanın, hani o konuda bir sendikanın açıklaması. Sağlık sendikası. Evet, sağlık sendikasının. O 31 demişti. Sonunda sendikanın doğru, İçişleri Bakanlığı'nın da eksik bilgi verdiği. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası. Evet, SES'in Şanlıurfa Şubesi'nden açıklama. Evet, bu böyle. 4 tıp öğrencisi, 6 hukuk öğrencisi, 6 sosyoloji öğrencisi, 8 psikoloji öğrencisi hayatını kaybetti Suruç'taki bu katliamda. Ve televizyonlardan ve haberlerden de yakından tanıyabileceğiniz ya da hatırlayabileceğiniz insanlar da aynı zamanda hayatını kaybetti. Bugün onlardan da bahsedebilme fırsatı bulacağız sanırım. Daha önce polisten şiddet gören eylemci, sosyalist gençlerden birisi de ölenler arasında. Ayrıca HDP'nin milletvekili adaylarından birinin eşi ve çocuğu da ölenler arasında. Yani trajedinin çok yönlü boyutları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya nasıl gelindiğini de kısaca mesela sadece dünden başlayarak verirsek, dün size Açık Gazete'den okuduğumuz haberler aşağı yukarı şöyle özetlenebilirdi. Irak'ın doğusundaki Diyala Viyaleti'nin Han Beni Saad kasabasında bir pazar yerine düzenlenen saldırıda IŞİD üstlendi bunu. En az 115 kişi öldü ve çoluk çocuk, kadın erkek herkesin bayram alışverişi yaparken parçalandığı haberi vardı. Ve orada domates kasalarında taşınan, boşaltılıp domateslerinden boşaltılan kasalarda çocuk cesetlerinden bahsetmiştik. Bunlar pek gazetelere ve televizyonlara yansımadığı için Türkiye'de, sadece Türkiye'de birden ani bir sürpriz gibi geliyor ama bütün dünyada böyleydi. Hemen arkasından başka şeyler vardı. Mesela Nijerya'nın kuzeydoğusunda, gene dün okuduk, Gombe'de gene bir pazar yerine iki ayrı bombalı saldırı eş zamanlı 49 kişi ölmüştü. Feci şekilde hayatlarını kaybetmişlerdi. Ayrıca Suriye'deki rejim güçleri bayramın ilk günü, gene bir yandan bayramın ilk günü IŞİD, bir yandan da bayramın ilk günü Suriye'deki Esad rejimi İdlib'de düzenlediği saldırılarda 27 kişiyi parçalayarak öldürmüştü. Bu haberleri verdik. Rejim güçleri bayram boyunca 157 kişi öldürmüş. 36'sı çocuk, 24'ü kadın olmak üzere. Bunun çetelisi de tutuluyor. Vatan Gazetesi'nde görebilmek mümkün. Evet, Yemen'de korkunç şeyler olmaya devam ediyor. Zaten Yemen artık ülke olmaktan çıktı. Toplum ve insanlığın bir parçası olmaktan da çıkmak üzere. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. İran destekli deniyor. Şii Husilerin havan topu saldırısıyla Aden'de en az 43 sivilin hayatını kaybettiği, yüzden fazlasının yaralandığı haberini de vermiştik. Yemen'den devamını da getirebiliriz. Bu sefer de 67 kişi, bu sefer de Amerikan bombardımanı destekli Suudi bombardımanında oldu. Yani şehrin, Aden şehrinin kontrolü için böyle bir şey oluyor. Mısır'da Kuzey Sina vilayetinde silahlı gruplara yönelik bir operasyon olduğu söyleniyordu. 7 asker öldü. 59'da terörist denilen kişi öldürüldü deniyordu. Ayrıca Mısır'da gene Giza'da bayram namazı sonrasında bir gösteri yapılıyor yönetime karşı. Polis saldırıyor ve az kolluk kuvvetleri 5 kişi öldürülmüştü. Tekrar şey soracağım. Yemen'de kaç demiştiniz ölü sayısını? Son görebildiğim 67. İşte o yüzü bulmuş sınır tanımayan doktorların yaptığı açıklamaya göre Arap dünyasının en fakir ülkesindeki bu bombardımanda aynı zamanda 200 kişi de yaralanmış. Evet. 100'ü aşkın ölü var ve 200'den fazla da yaralı olduğu söyleniyor. Gazze'de yeni bir savaşın da başlaması, elinin kulağında olduğunu yazan da çok önemli yazılara fırsat bulamadığı için yer veremedik ama böyle bir tehlike de çok kuvvetle var belirtileri. İsrail'in yeni bir saldırısı. Bu arada Hamas ve İslami Cihad mensuplarına ait 6 araca bombalı saldırı, 2 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan'da da IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 431 kişinin gözaltına alındığı söylenmiş. Genelkurmay Başkanlığı da Türkiye'den kaçak yollarla Türkiye'ye ve Suriye'ye geçmeye çalışan 514 kişinin yakalandığını söylemişti. Ve Afganistan'da devam edebiliriz. Amerikan helikopter saldırısı yanlışlıkla 8 Afgan askerini öldürdü. Özür dilediler, yanlış yapmışız dediler. General Abdülrazik, bayağı önemli üst düzey bir komutan, açıklama yapmış. Yanlışlıkla silahlı kuvvetlerimiz üzerine saldırı oldu. Araştırma sürüyor, öğreneceğiz sebebini demişler. Yani buraya gelişimiz bu şekilde oldu. IŞİD'den bahsedecek olursak, neredeyse bütün cephelerde kaybeden bu yapı artık sivilleri, doğrudan sivilleri hedef almaya başladı. Savaşta kaybettiği alanları artık savaşın arkası tarafında kendisini düşman olarak gördüğü bölgelerdeki büyük kalabalıklar üzerinde bombalar patlatarak göstermeye çalışıyor. Irak'ta bu böyleydi geçtiğimiz bayramda. Suriye'de de gene aynı görüntüler vardı. Şu anda Türkiye'de de aynı görüntüleri görebilmek mümkün oldu galiba dün itibariyle. Evet. Bu ve bu konu üzerinde çalışan araştırmacılarla yapılan mülakatlarla Deutsche Welle'de ve başka ajanslardan da gördüğümüz kadarıyla bu sürpriz değildir ve ilk de son da olmayacaktır diye konuşan araştırmacı, üniversite öğretim üyeleri de var. İlk olmadığı gibi aynı zamanda yakın, evet. Çok yakın bir geçmişe baktığımız zaman Diyarbakır'daki patlama, HDP'nin Mersin ve Adana'daki patlamalarında gene aynı şeyleri görebilmek mümkün. Niğde'deki o baskında, çatışmada aynı şeyi görebilmek mümkündü. Daha da büyüyerek, rakamlar da büyüyerek çoğalıyor bu örgütün yaptığı saldırılar. Evet, şimdi ismini de söyleyeyim. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu Masası Başkanı Serhat Erkmen. Cihadilerle, cihatçı örgütlerle ilgili Türkiye ve Irak'ta saha çalışmaları yapıyor kendisi. Ve o sürpriz değil ve son da olmaz demiş. Türkiye sınırdaki yansımaları hesaplayamadı diyor. Önemli analizler var. Ciddi bir stratejiye ihtiyaç var. O da hiçbir zaman olmadı demiş. Deutsche Welle'nin Türkçe seksiyonunda Hilal Köylü'nün yaptığı araştırma. Çok sayıda açıklama yapacağız. Var, yapılıyor zaten ve onları da yansıtacağız. Şimdi şeyleri bir de geri kalanlara kısaca değinelim. Önemli olarak bankalar yeniden açılmış Yunanistan'da. Evet. Daha doğrusu günün en önemli haberi aslında tarihi şeyin Amerika Birleşik Devletleri ile Küba'nın karşılıklı birbirlerinin başkentlerinde büyükelçiliklerin açılmasıydı. 50 yıl sürdü bu. Tarihin en acayip uzun süreli ambargolarından biriydi. Küba bayrağı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda daha önce bir jest olarak dalgalanıyordu. Fakat tabii şeyi göreceğiz. Guantanamo kapatılıp iade edilecek mi Kübalılara ve başka şeylere geçilecek mi bilmiyoruz. Ayrıca Amerika'da da ciddi askeri bölgelere yapılan tek yalnız kurt gibi şeyler vardı. Saldırılar. Orada da ölenlerin sayısı 5'e çıkmış durumda. 4 deniz piyadesi, bir de denizci, deniz askeri öldürülmüştü bir kişi tarafından. Muhammed Yusuf Abdülaziz diye birisi şüpheliler arasında yer alıyor. Böyle işte. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi İran'a yaptırımların kaldırılması yolunda verilen kararı oy birliğiyle kabul etmiş tasarıyı. Evet, oy birliğiyle kabul etmiş. Haber. O da çok uzun süreden beri. Yani bir Küba, bir de İran'la ilgili korkunç uzun süreli ambargoları Amerika Birleşik Devletleri'nin birbiri Obama'nın son yıl döneminde birbiri ardından kaldırılıyor. Bu da Obama'nın herhalde lehine yazılması gereken bir gelişme diyelim. Evet, şimdi tekrar Kobani'ye dönelim. Suruç'a. Pardon, Suruç'a, evet. Suruç ve Kobani'ye. O insanların istiyorsanız neden orada olduğunu, özür dilerim, neden orada olduğunu kendi ağızlarından dinleyelim. Ardından yapılan analizlere ve haberlere bakabilme fırsatı bulabiliriz. Evet, yani şimdi bir kez daha özeti söyleyelim. Sosyalist Çocuklar, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi var. Ve onlar Suruç'a destek için, Kobani'ye destek için gidip bir sürü çalışma yapmak üzere oradalarken birdenbire korkunç bir patlamada şimdilik 31 kişi olduğu belirtiliyor ölenlerin. Şimdilik de 104 sayısı veriliyor yaralı olarak. Bazılarının ağır yoğun bakımda olduğu da belirtiliyor. 9 kişinin niye oradalarmış gençler? Şimdi onu dinleyelim. Gezinin çocukları olarak bugün Kobane'ye gidiyoruz. 19 Temmuz'da yola çıkacağız. Kobane bugün yeşilin saldırıları sonucu yıkılmış bir kent. Burada insanlığın, onurun ve direnişin bütün izlerini gördük. Bugün Kobane'ye giderek 5 günlük bir çalışmayla Kobane'nin yeniden inşa sürecine Batı'dan sol sosyalist, devrimci bütün gençleri götürerek bir dayanışma sergileyeceğiz. Gittiğimiz zaman orada bir hatıra ormanı yapmak istiyoruz. Kobani direnişine şehit düşmüş bütün herkesi isimlerini verdiğimiz 500 tane fidan dikeceğiz. Aynı zamanda Berkin Elvan için meyve ağaçları dikeceğiz ve Berkin Elvan'ın katledilişini anarak onun ölümünün verdiği meyveleri çocuklara özgürleştireceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bir savaş müzesi inşa edildi Kobane'de. Ancak son saldırıda bu savaş müzesi tekrar yıkıldı. Bu savaş müzesinin yeniden inşası çalışmasında bulunacağız. Kültür Sanat Merkezi'nde bir kütüphane inşasında ve kreş olarak daha önce kullanılan, şu an yıkımdan dolayı kullanılamayan bir alanda bir çocuk parkı inşa edeceğiz. Onun dışında Kobane'nin merkezindeki enkaz temizliği çalışmalarına katılacağız. Evet, bu konuşmaların yapılmasından çok kısa bir süre sonra belki bu kız çocuğu da ne oldu bilmiyoruz. Yani tam bir kaos, kargaşa ve belirsizlik de hüküm sürüyor. Yapılan açıklamalar da çok rahatlatıcı sayılmaz doğrusu. Yani bunu tabii kınamışlar, gerek Başbakan Davutoğlu gerekse de Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı diye adlandırılan çıkarmanın 41. yıl dönümü törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Uçakta aldım haberi. Bu vahşeti işleyenleri şahsım ve milletim adına lanetliyorum, kınıyorum demiş. Terörün dini, cinsi, milliyeti olmaz diyor. İnsanları harekete geçirmeye çağıran ya da herhangi bir önlem alacağını düşündüren bir açıklama gelmedi açıkçası. Evet. Ne Cumhurbaşkanı tarafından ne de Başbakan tarafından. Başbakan bütün partileri ortak bir bildiri yayınlamaya ve hep beraber hareket etmeye çağırdı. Fakat zaten bütün partilerin görüşü aynı. Bunun için herhangi bir yazılı ya da ortak bir bildiriye gerek var mı? O da ayrı bir hikaye. Geçtiğimiz şeylere baktığımız zaman herhangi bir şekilde sizin vereceğiniz akla ihtiyacımız yok diyen bir siyasetçinin, şu andaki başbakan olan siyasetçinin şimdi gelip hep beraber hareket edelim demesi de ayrı bir samimiyeti ya da samimiyetsizliği ortaya çıkarıyor galiba. Yani bununla alakalı da yapılmış olan çok fazla analiz var. Bu belki saldırının şimdi onlara da hedefi Türkiye'dir, Türk demokrasisidir diyorsak şimdi dört genel başkanın da bir araya gelerek ortak deklarasyona imza atması lazım. Atmamız lazım demiş ama yanlış Türkçe. Ben bunu yapmaya hazırım. Gün bugündür demiş. Deklarasyon imza atıldığı takdirde ne olacak? İşte evet. Asıl hiç kimse, soru da o. Kimsenin bilmediği şey de bu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı bu çocuklar çeşitli bölgelerden Suruç'a geldikleri zaman yüzlerlerini ve kimliklerini arayıp iki kişiyi de gözaltına aldıkları zaman bu kişilerin arasında, bu çocukların arasında ardından serbest bırakıp ve bu patlamaya neden olabilecek, neden olan patlamanın olduğu yere gönderildiği zaman herhangi bir istihbarat çalışması var mıydı? HDP'nin açıklamalarına baktığınız zaman Suruç'ta olan her şeyi ve herkesi, kimin neyle ilintili olduğunu, ilişkili olduğunu Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis biliyor deniliyordu. Bu saldırı nasıl oldu diye sorduğunuz zaman gene bulabileceğiniz bir cevap yok. Yok, evet. Yani olağanüstü bir bilgisizliğin hüküm sürdüğü apaçık bir şey. Zaten Demirtaş'ta Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu katliamın suç ortağıdır diye bir açıklama yapmış. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar diyor. Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük de Suruç'taki patlamanın canlı bomba olduğunu kesinleştirdiklerini söylemiş. Vali Küçük'ü nereden tanıyorsunuz? Bundan yaklaşık bir ay önce, belki bir aydan da kısa bir süre önce Akçakale'de, yani Urfa'nın gene bir şey olan, ilçesi olan Akçakale'de kendisine Şanlıurfa'da IŞİD'li var mı diye soran gazetecileri gözaltına aldıran ya da gözaltına aldırdığı söylenen aldıran kesinlikle Pınar da vardı. Devlet adamıydı. Vardı. Pınar Önç de vardı, evet. Pınar devlet adamıydı. Şimdi o devlet adamı Şanlıurfa'da gerçekleşen, kendisine Şanlıurfa'da IŞİD var mı diye soran gazetecileri gözaltına aldıran devlet adamı, vali, Küçük. Şimdi Şanlıurfa'da bu Suruç'ta gerçekleşen bombanın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğinin neredeyse kesin olduğuna dair açıklamalar yapmakta. Aradan bir ay bile geçmedi. Evet, büyük bir yani ihmal, samimiyetsizlik, yalancılık dolu bir şeydi. Ama çok vahim bir durumla karşı karşıyayız aslında. Vahim durum olduğu bütün partiler tarafından dile getiriliyor. Ama bu vahim durum karşısında herhangi bir harekete geçebilecek olan devlet kuvvetlerine ya da devlet mekanizmasına sahip olup olmadığı kimse tarafından dile aslında getirilmiyor. Aslında tartışılan şey, tartışılması gereken şeylerden biri o. Bunlara kesinlikle birazdan tekrar dönelim ama arada isimlere birazcık girelim. Mesela LGBTİ aktivisti Loren Elva ile yapılmış bir konuşma var. T24'te gördüm. Çok acı bir fotoğrafın da, şimdi acı olan bir fotoğrafın eşliğinde verilmiş bir haber. 19-24 Temmuz'da Kobane'deyiz. SGDF diyor. Ve bir sürü oyuncak var. Çocuklara oyuncak götürürken böyle de küçücük bir pankart koymuşlar. Ve oyuncak götürüp bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik saldırıdan yaralı kurtulan Loren Elva, Kobane'de yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik. Ne istediniz bizden diye soruyor. Yani Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu'nun çağrısıyla yeniden inşası için Kobane'nin Suruç'ta toplanan gençlere yönelik bu saldırıda sosyal medya hesabından şu paylaşımları yapmış. Onlarca gencin kanları, parçalanmış bedenleri yüzümüze üstümüze geldi. Şu an hastanede yatıyorum. Vücudumda yanıklar var. Kulaklarım duymuyor. Telefonlarınızı, mesajlarınızı cevaplayamıyorum. İyi değilim, iyi olamayacağım, iyi olmayın demiş. Ve şöyle devam ediyor. Ne istediniz bizden? Kobane'ye yıkılan umutları yeşertmeye, kütüphane, çocuk parkı yapmaya gidecektik. Önce patlattınız, yaktınız, ardından biber gazlarıyla saldırdınız, silah doğrulttunuz, güldünüz, yaşatmadınız bizi. Şimdi hastane kapısında şehit namirin sloganları yükseliyor. Rahat olun, insanlık elden gidiyor demiş. Video var şimdi, polis saldırısı oldu akşamleyin, evet. Taksim'de gerçekleşen protesto gösterisinde. Herhangi bir şey yokken ortada polis gaz bombaları ve tazyikli sularla beraber o katliamı protesto eden insanlara saldırdı. Evet, Hünel'de binlerce kişi ya son derece haklı bir öfkeyle galeyana gelerek 31 kişinin öldürüldüğü bir şeyde tünelde toplanıp oradan da Taksim'e doğru yürüyor. Ne var bunda yani? Bunun neden ses bombalarıyla ve vahşi bir şekilde bastırılmasının ne gibi bir gerekçesi olabilir? Bir yandan hepimize yapılmış bir saldırı derken başbakan. Bilmiyorum ama mesela Radikal Gazetesi'nin aktardığına bakarsanız böyle kopyala yapıştır haberlerle beraber bunun gerekçesini de öğrenebilirsiniz. Küçükçekmece Kanarya, Radikal internet sitesi, pardon, gazetesi de kalmadı ya artık. Küçükçekmece Kanarya, Sultan Gazi'de Gazi, Beyoğlu'nda Dolapdere ve Sarıyer'de, Fatih Sultan Mehmet mahalleleriyle Eyüp, Ali ve Eyköy'de toplanan bazı gruplar Suruç'taki terör saldırısını protesto bahanesiyle izinsiz gösteri düzenlemişler. Bu durumda izin mi almak lazım mesela? Tabii, her şey için izin alacaksın. Bir katliam yaşanmış, refleks olarak sokağa çıkıp protesto gösterisi düzenliyorsunuz. Olmaz. Kimden izin alacaksınız? Kaderden. Rezalet aslında. Yani Şanlıurfa valisinin hatırlattığın şeyini yani Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre valinin açıklaması Akçakale'de incelemelerde bulunuyor. Gazetecilerin sorularına da sinirleniyor. Evrensel muhabiri Hasan Akbaş, bazı Til Ebyadlılar Akçakale'de IŞİD'liler bulunduğunu ve tedirgin olduklarını, can güvenlikleri bulunmadığını söylüyor. Bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapar mısınız diye. Herhalde dünyanın, hele şimdiden bak, şimdi geri dönüp bakıldığında dünyanın en manalı sorusunu soruyor. En acil sorusunu. Bitti demiş o vali. Polislere de gazetecilere işaret ederek alın bunları diyor. Bu validen bahsediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Pınar Övünç ve Özlem Topçu ve Deniz Yücel de gözaltına alınmış bunun üzerine. Evrensel muhabiri Akbaş'la beraber. Ve böyle soru sorulmaz, bunlar ortamı geriyor diye de bir basın, valiliğin basın görevlisi de bu şekilde provoke etmişti. Ben habere dönüp baktık, 16 Haziran tarihli bir haber bu. Sonra gazeteciler terörle mücadele şubesine götürülüyor ve serbest bırakılıyor. Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra. Şimdi bu galiba şey oluyor. Mesela protestoya izin verilmeyeceğini söyleyen vali olduğuna göre protestonun izin verileceğini söyleyen de vali oluyor. Bu makamda vali oluyor. Mesela Şanlıurfa'da bir protesto gösterisi düzenlemek için doğrudan gidip bu validen küçükten mi izin almak lazım? Evet. Korkar insan yahu. Alın bunu içeri dediği zaman ne yapacaksınız? Protesto gösterisi düzenlemek istiyorum Sayın Vali Bey dedi, dediniz. Ve ardından ne protestosu? Alın bunu içeri. Alın bunu içeri tabii. Evet yani yardım ve oyuncak götüren çocukları öldürünce böyle bir şey. Valiye büyük tepki varmış aslında. Akçakale'de IŞİD'lilerin olduğu söyleniyor sorusuna hiçbir tehdit yoktur diye de yanıt vermişti çünkü. Onun üzerine Şanlıurfa'da IŞİD var mı sorusunda şimdi sosyal medyada şöyle diyorlar mesela burada IŞİD vali IŞİD var mı sorusuna kızıp alın bunları demişti. Oysa dinleyip önlem almalıydı. Şimdi kızma sırası bizde alın bunları demiş bir tweette bir mesaj mesela. Gazeteci susturmayı pek seven Şanlıurfa valisine bir kez de biz soralım o halde kentte IŞİD'ci var mı? Suruç'ta katliam var etiketiyle verilen şeylerden biri. Gazeteci arkadaşlarımızı susturan Urfa valisine bir kez daha soralım kentte IŞİD'liler var mı diye soruyorlar. Pergeli istiyorsanız biraz daha geri açıp tekrardan düşünelim ya karşılaştırma yapalım. Doğan Akın'ın bugün bir yazısı var. Bugün ortak tabur çağrısı yapan Davutoğlu dün Kılıçdaroğlu'nun Koban önerisine ne demişti diye. Bir ara verip onlara geçelim istersen. Peki. Tamam. Çok önemli bir hatırlatma Doğan Akın'ın yazısında. Onlara da birazdan geçelim. Açık Gazete. Amar gibi ship not a key one. Oh, a Hiroshima you could know. I'm just as the steel fascist now. Yanni Hazar Ambrovia. La Halab Shaba Bomb Sosa. Civan Haco'dan Vlad adlı parçayı çaldık. Memleketim memleketim. Gelişim size olan sevgimdendi. Sizi görmek ah derdimdi. Mutluluğunuz o dertten büyük değildi. Gözlerinizde doğruyu gördüm. Havarınızda umut gördüm. Gözyaşlarınızda özgürlüğü gördüm. Memleketim diyor. Evet. Dönelim Suruç'a. Ve şöyle bir şey, açıklama var. Ezilenlerin Sosyalist Platformu saldırıda ölenlerin isimlerini yayınlamış. Çok feci şeyler de var. Cebrail Günebakan'ın da adı var. Mesela o daha önce Kobane eylemleri sırasında ağır bir polis şiddetine uğramış. Hatta ağzının yırtılmasına uğraşıldığı, evet, gibi çok tuhaf şeyler görülmüştü. Evet, düşünsenize sabahleyin kalktığı zaman o polis memuru aynı şekilde yiyebilecek mi o elleriyle yediği poğaçayı, tekrardan ağzına götürebilecek mi? Ya da çocuğunu sevebilecek mesela. Ya da o ellerine baktığı zaman ne düşünebilecek? Ne gelecek? Evet, ağzını yırtmaya çalışmıştı. O başaramamışlardı o zaman. Şimdi parçalanarak öldürülenler arasında Cebrail Günebakan. Polis şiddetinin sembolleşmiş fotoğraflarından biri olmuştu. İkon fotoğrafı olmuştu o. Ezilenlerin Sosyalist Platformu saldırıda ölenlerin isimlerini yayınlamış. Diyor ki, Suruç'ta yaşanan katliamda çok sayıda yoldaşımız şehit düştü. Bunlardan Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde şehit düşen 20 kişi yoldaşlarımızdan isimleri ve cinsiyetleri tespit edilenler aşağıdadır diyor. Toplamda 29 yoldaşımızı şehit verdik. Gelen bilgiler tarafımızdan paylaşılacaktır diyor. Ölenler Koray Çapoğlu, Hatice Ezgi Saadet, Cebrail Günebakan, Uğur Özkan, Nurten Kılıç, Veysel Özdemir, Kasım Nazegül Boyraz, Kasım Dedizem, Alper Sapan, Okan Pirinç, Ferdane Kılıç ve aradan da isimleri kimliği belli olmayan erkekler, kadınlar, 3-4 erkek, 1 kadın, 2 de kadın veriliyor. Sendika.org'da biraz daha güncellenmiş bir liste var. Orada daha detaylı isimler bulunabilir. Alican Vural, Mehmet Ali Vural, Osman Çiçek, Mücahit Erol, Metali Barutçu, Aydan Ezgi Salcı, Ali Rıza Aslan, Nazlı Akyürek, Serhat Devrim, Büşra Mete isimleri de ekleniyor bu listeye. Evet, hastanedeki yaralanan isimleri de veriliyor. Böyle bir barbarlık, vahşet ve dehşet IŞİD'in nihayet Suriye'deki şeyi beklendiği gibi aslında aylardır, hatta belki yılı geçkin bir zamandır çeşitli uyarıları hem kendimiz hem de çeşitli yapılan uyarıları biz naklediyorduk. Sonunda taştı geldi. Yani ilki değil ama iyice belirginleşiyor bir durum. Evet, şeyi sen Doğan Akın'ın T24'teki yazısında söylüyordun. Ortak tavır alalım çağrısı yapmıştı Davutoğlu. Gün bugündür demişti, onu da söyledik. Ama ne diyor Kobani önerisine? Dün Kılıçdaroğlu'nun Kobani önerisine ne demişti diye bir yazı yazmış. Yani sadece içeridekileri değil, Türkiye'nin dış politikasına dair tartışmaları da hatırlayınca kibir yürürlüğe giriyor demiş. Yok edilen hayatların üzerinde kibrin de parmak izi var. Yani MİT'tırları, silahlar kime gönderildiği bir yana, hükümeti ve devlet başkanının IŞİD'e yaklaşımı konusunda soru işaretleri olan bir ülkenin polisi, istihbaratı ve yargısı aynı kayıtsızlık mahalline tayin edilmiş oluyor. Böyle bir sorun da yaşıyor Türkiye demiş. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katliamın ardından düzenlediği basın toplantısında IŞİD'i terör örgütü olarak ilan eden ilk ülkeyiz. Biz diyor ama bunu görmek istemiyorlar diyor Davutoğlu. Neden acaba diyor. Yani bu ülkenin devlet başkanı ve devlet başkanına tabi hükümeti sınırdan Suriye'ye sevk edilirken yakalanan silahlara ilişkin olarak yapılan haberciliği vatana ihanet diyerek hedef göstermeyi bir kenara bırakıp sorunun cevabı üzerinde düşünmeli demiş. Önemli Can Dündar da çünkü Cumhuriyet'ten bahsediyor. Can Dündar'ın haberi ve resmen müebbede varacak ağır cezalarla yargılanmasını istemişlerdi. İstiyorlar hala. Da mahkemeye verildi. İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar diye vermişti. İçişleri Bakanı hala da içindekileri biliyor musunuz demişti. Artık biliyoruz. Yani dünya gündemini sarsacak görüntüler ilk kez yayınlanıyor diye Cumhuriyet yayınlamıştı. Şimdi Doğan Akın da diyor ki bu cevap üzerinde düşünmeli. Kibir dedim diyor. Katliamın ardından parlamentoda temsil edilen dört partinin genel başkanına ortak deklarasyon çağrısı yapan Başbakanın daha birkaç ay önce Kobane konusunda ortak yaklaşım öneren ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ne cevap verdiğini hatırlıyor musunuz? Diye sormuştu. Hatırlayalım demiş. Kılıçdaroğlu diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet tarihimizde ilk defa ülkemizin yeterli askeri gücü yokmuş gibi çıkardığı tezkereyle topraklarımızda asker konuşlandırma, yabancı asker konuşlandırma kararı vermiş bulunuyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Halk Partisi tezkereye Cumhuriyet hükümetin IŞİD'le mücadele yerine hedef kaydırması, savaşa sürüklemeye taşıması nedeniyle karşı çıkmıştır. Gelin bugün hükümeti aklı selime davet etmek istiyoruz. Gelin askerimizin kara harekatını Kobani'nin kurtarılması ve IŞİD'den temizlenmesi amacıyla sınırlandıralım. Tezkereyi hemen çıkaralım. Böylece halkımızın akrabalarını IŞİD'in öldürmesine izin vermeyelim demişti diye hatırlatıyor Doğan Akın T24'te. Askerlerimizi derhal geri çekeceğimizi de taahhüt edelim. Tezkereden yabancı asker konuşlandırma maddesini çıkaralım. Hava harekatları için işbirliği sağlayabileceği maddeyi koyalım. Böylece herkes hedefi ve kapsamı belli olan bir tezkereyi benimsesin. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteği verelim. Peki Davutoğlu ne demiş? Dışişleri Bakanlığı yapmış. Büyükelçi unvanını da taşıyan Başbakan Davutoğlu'nun cevabına gelince onu da hatırlayalım demiş. Kılıçdaroğlu da bilsin ki onun aklına ihtiyacımız yok. Evet. Sadece sussun. Kendi ülkesini uluslararası topluma şikayet etmesin demiş. Şimdi öyle demiyor ama. Provokatörlerin eline argüman vermesin. Onun fikrine de aklına da ihtiyacımız yok. Türkiye gerekeni yapacak kudrettedir ve başlamıştır bu çalışmalar demiş. Daha düne kadar Türkiye içerisinde sağlamayan Kılıçdaroğlu seçimden sonra ortaya çıkan sonuçların ardından gelin hep beraber bir bildiriye imza atalım, hep beraber konuşalım diyor. Bu soruyu mesela Hasan Cemal de farklı bir noktadan tutmuş. Suruç katliamı sonrası kulak veriyorum, Başbakan Davutoğlu basın toplantısında konuşuyor demiş. Son derece üzgün, canı fena halde sıkkın. Belki biraz da şaşkın. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Dayanışma istiyor. Türkiye barışının, huzurunun hedef alındığını söylüyor. Yek güçlü olalım diyor. Ve bunun için dört parti liderlerini bir araya gelerek ortak deklarasyon yayımlamasını istiyor. Hiç değişmez demiş Hasan Cemal. Böylesine acılar yaşandığı zaman iktidardaki devlet büyüklerimizin konuşma tarzında birlik beraberlik teması hep ağır basar. Sorumluluk konusuna girince genellikle göz ardı edilir. Birlik beraberlik içinde olalım. İyi güzel de sorumluluk ne olacak diye sormuş. Kimin olacak? Soruyorum. Yaşananların sorumluluğunu neden muhalefet üstlensin ki? O sorumluluğu ben niye üstleneyim ki diye de sormuş işte Hasan Cemal'de. Evet, çok önemli. Yani başka açıklamalara da yer verelim. Yani Doğan Akın şeyden de bahsediyor tabii. AKP yani bu senin aklına da fikrine de ihtiyacımız yok. Sadece sus üslubu nasıl bir ruh halinin dışa vurumu olabilir? Her gün sınırdan cenazelerin geldiği, on binlerce insanın yerlerinden, yurtlarından edildiği bir meseleden bahsediyoruz diyor. Yani yok, dünyanın ta kendisi cehennemi olan Suriye'den ve o Suriye'yi Irak'ta ve başka yerlerde de cehennem zebanileri olarak büsbütün karıştıran bir örgütten bahsediyoruz. AKP Suruç katliamıyla birlikte yeni bir döneme geldi diyor. Zira AKP iktidarının ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve ikinci Dışişleri Bakanı Abdullah Gül farklı şeyler söylediler diye çok önemli bir noktaya temas etmiş aslında. Evet. Her ikisinde açıklamaları var dün. Yaşar Yakış'ın da, Abdullah Gül'ün de. Ve gelişmelerden açıkça AKP'nin Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin mimarı olduğu dış politikayı da sorumlu tuttular diyor. Daha bir hafta önce katıldığı iftarda Erdoğan'ın yüzüne karşı Türkiye'nin Orta Doğu politikalarının gözden geçirilmesi, Mısır'dan Libya'ya kavgalı olunan ülkeler için ilham verici bir dış politikası inşa gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu Gül. Suruç katliamının ardından dile getirdiği bir cümleyle çok şey söyledi. Daha önce dikkat çektiğimiz konular bunlar. Gerçekten önemli, çünkü uyarmadın diyemeyecek kimse. Uyardık diyor çünkü. Ayrıca CNN Türk'te de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlamış Yaşar Yakış, ilk Dışişleri Bakanı AKP'nin ve emekli büyükelçi. Türkiye IŞİD'in ağırlığını ve yapabileceklerinin bu noktaya gelebileceğini tahmin etmedi diyor. Sadece Türkiye'nin izlediği politikaya bağlamak doğru değil ama Suriye'deki durumun bu hale gelmesinde Türkiye'nin müdahaleleri çok etkili diyor. Önemli tespitler bunlar aslında. Arap Baharı Suriye'ye sirayet ettiği olaylar başladığı zaman ulusal çıkarlarımıza yönelik bir tehlike yoktu. Gereğinden daha fazla bulaştık. Uluslararası camia muhalefete destek sağlamaya başladı. Bu destek yanlış ellere gitti. Suriye'deki muhalefete giden silahlar yanlış ellere gitti diye çok önemli şeyler söylüyor aslında. Evet. Yani IŞİD'e silah vermiş olduğunu artık daha açık bir dille de konuşamaz. Bu kadar konuşabilir zaten diplomat kendisi. Türkiye Suriye'de hangi kesime destek sağlayacağı konusunda yalnız kaldı. Batı bazı kesimlere silah desteğini kesti. Türkiye ayak uyduramadı ve muhalefet bu duruma geldi diyor. DAEŞ'ta denen IŞİD'in ortaya çıkması tüm bunların sonucudur. Meydana gelen olaylar en başından başka bir istikamete yönlendirilebilirdi. sadece Türkiye'nin tutumuna bağlamak doğru değil, ancak gelinen noktada önemli bir faktör olduğunu değerlendirmek lazım demiş. Yani Beşar Esad realitesini kabul eden ülkelerin sayısı arttı. Esad artık sorunun değil, çözümün bir parçası olarak görülüyor demiş. Yani Esad'ı devirelim de gerisi Allah kerim şeklinde bir politikamız olmaması lazım diyor. Çünkü işte Rusya'nın da desteği var şüphesiz. Ve Amerika'nın da belli değil zaten. Yani Esad'ı devirmeye yönelik değil, onunla da mücadele edip böyle bir karışık politikada izlediğini de söylemiş. Yani ancak Türkiye Esad gitsin de sonrasını düşünürüz diyor. Aynı noktada şeyler değil. Yani sonuç olarak diyor ki Doğan hakkında, gül de yakış da vatan haini değilse ne yapmalıyız diyor, sormuş. Bugüne kadar Türkiye'den Suriye'ye giden silahların Türkiye'nin IŞİD'i desteklediği yolundaki iddiaların peşine düşen gazetecileri vatana ihanetle suçlamak dışında dikkate almadılar. En küçük bir işaret yok umutlu olmamız için diyor. Erdoğan da Davutoğlu da iktidarların ilk ve ikinci dışişleri bakanlarının da vatana ihanet ettiklerini düşünmüyorlarsa en azından onların mahkum ettikleri dış politikalarını, gizli açık gündemlerini gözden geçirmeliler demiş. Ve elbette teröre karşı hep birlikte ne yapılması gerekiyorsa ortak deklarasyonda dahil o yapılmalı diye. Ortak deklarasyona itirazı kimsenin olamaz zaten. Ama bu işler trilyonluk bakan saatlerini, ayakkabı kutuları içine istiflenen kayıt dışı yüz binlerce doları, bakanlara elbise torbaları ve çikolata kutuları içinde milyonlar gönderdiği yolundaki tapeleri aklamaya, fahişenin ve memurun bahşişini peşin vereceksin formülünü siyaset ve devlet hayatımızın tarihine geçiren iş adamlarına hükümet eliyle ödül vermeye benzemiyor. Bütün bu hikaye mahkemelere bile taşınmadan savcılıklarda kapatıldı. Yolsuzlukla suçlananlar aklanırken peşine düşenler suçlandı diyor demiş. Ve mesela şimdi Numan kurtulmuş. Orada ben 3 bakanımı gönderdim inceliyorlar dedi ya iftarla Davutoğlu. Suriye orada mahallinde olayları izlemek üzere bakanlarını gönderiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri Numan kurtulmuş. Bizzat Zarrab'a ödül veren, yılın ihracatçısı ödülünü veren, o sonradan da haberim yoktu üzüldüm filan diye konuşan bir bakandı. Şimdi o zaman çok inandırıcı ve ciddiyetli bir şekilde ciddi bulunamaz. Yani emir komuta zincir altındaki gazetelerde PYD'yi IŞİD'den tehlikeli ilan eder. Kimsenin aklına fikrine ihtiyacımız yok derseniz bir süreliğine yolsuzluk dosyalarını aklamaktan başka bir şey yapamazsınız. Ve Reyhanlı'da 52, Suruç'ta 30 insanın yakasında, ki 31 oldu şimdi, terör örgütlerinin yanı sıra kibrinizin, gizli açık gündemlerinizin de parmak izi okunur. Sahi bu ülkenin MİT müsteşarı, kendisine başbakanlık yıllarından itibaren sırdaşım, sır küpüm diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan'a rağmen neden terk etmeye kalktı diye de bir anlamlı soru sormuş. Niye Erdoğan karşı çıkmasına rağmen MİT müsteşarlığından istifa etti ve günlerce süren ısrarın, baskının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT'in başına dönmeye razı oldu? Neden? Stratejik derinliklerde neler oluyor diye bitirmiş yazısını. Yani Davutoğlu'nun meşhur kitabına bir atıf yapıyor. Koray Çalışkan da canlı yayında bir isyanı dile getirmiş. Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili gazeteci, akademisyen Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bu şeyde Erdinç Yazıcı'yla oturmuş CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi adlı programda doçent Erdinç Yazıcı demiş. Türkiye'nin yollarında kontrol yapan eli silahlı insanların olduğu bir durumda kamu otoritesinin tesisi gerekmiyor mu? Devlet güvenliği sağlamayacak mı? Diye sormuş. Koray Çalışkan da artık milletle dalga geçmek oluyor bu. 31 çocuğumuz ölmüş, güvenlik güçleri koruyamamış.

heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. Rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. A Hard Rain's Gonna Fall. Dinlemekte olduğumuz parçanın adı bu, Bob Dylan'ın meşhur parçası. Ağır bir yağmur yağacak hepimizin üstüne diyor. Ve müthiş bir yıkım tablosunu ortaya koyan önemli şarkılarından biri. Zaman zaman çalmaya gayret ediyoruz bunu. Şimdi de çok uygun olduğunu düşünüyoruz bunu. Evet, demin sözünü ettiğimiz Açık Radyo'da olduğunuzu da hatırlatalım bir kez daha. Demin sözünü ettiğimiz şeyleri, yazılardan ve yorumlardan bazılarına tekrar dönersek, yani özellikle Hasan Cemal şeyi diyor. Birlik beraberlik içinde olalım iyi güzel de T24'te sorumluluk niye bizde olsun diye soruyor. Yani IŞİD'le oynaşmanın tehlikeleri kim bilir kaç defa vurgulandı ama benim yazılarım Erdoğan tetikçileri tarafından PKK propagandası olarak damgalandı diyor. IŞİD'le oynaşmanın IŞİD'i Rojava'da, yani Suriye Kürdistan'ında Kürtlere karşı kullanmaya kalkmanın ne kadar tehlikeli ve kanlı bir oyun olduğu kim bilir kaç defa vurgulandı. Bu oyunun geri tepeceği, Türkiye'de barışı torpilleyeceği ne kadar çok söylendi. Biz de bunları aktarmaya çalıştık sizlere. Bu Açık Gazete programında PKK ve PYD'yi IŞİD'den daha tehlikeli gören bakış açısından bu memlekette güvenliği de barışı da huzuru da cehennem çukuruna çekebilecek kim bilir kaç kez yazıldı, çizildi. Ben 2013 Nisan'ında Rojava'nın Cizre kantonunda 8 gün dolaşıp izlenimlerimi bu köşede yazmıştım diyor. Ve yanlışları sıralarken AKP hükümetinin Suriye'deki yanlışlarını en başa Türkiye-IŞİD ilişkilerini koymuştum. Hem kendi Kürtleriyle hem bölge Kürtleriyle barış yapması gerektiğini yazmıştım. IŞİD'e yakınlık Türkiye'nin çözüm sürecini de dinamitler ve Rojava'ya karşı IŞİD konusunda geçen yıl çıkan Kürdistan Notları isimli kitabımda ayrı bir bölüm olarak yer vermiştim. Gene PKK propagandası olarak damgalanmıştı diyor. Yani ve sonuçta iki sorun var diyor. Erdoğan iktidarından kaynaklanan yanlışların sorumluluğuna neden ortak olayım? İki, Erdoğan iktidarının Suriye'deki vahim hatalarının korkunç sonuçlarına ben niçin ortak olacakmışım diyor. Yani birlik, beraberlik, ortak deklarasyon çağrısı, teröre karşı ortak dil oluşturulması ancak bu bakış açısından kurtulmakla olumlu ve anlamlı olabilir diyor. Ankara'da kendilerinin sorgulaması lazım diyor. Bunun da pek ipucuna rastlamış değiliz şimdi. Benim dikkatimi çok ilginç bir şey çekti dün bu korkunç, o hüznü ve bıkkınlığı, yıkkınlığı içinde dolaşırken bu haberlerin arasında Suruç'taki Yeni Şafak'ın dün gece internet sitesindeki gazetenin şeyine baktım. Onlar ne demiş diye. Ve şimdi baktım görünmüyor. Çıkarılmış herhalde. Fakat internet sitesinde duruyor mu? Duruyor. Ha, duruyor. Saldırı anında çok çarpıcı iki detay diye verilmiş gene sürmanşetten. Yani, Suruç'ta meydana gelen patlamada tekerlekli sandalyeli bir genç ölümden birkaç saniye kurtuldu diye çevirmişler ama galiba sizin dediğinizden. Eğer aynı şekilde verdilerse bilmiyorum. Yok aynı şekilde ama dikkat çeken detay ne? Son anda kurtuldukları. Ama böyle verildiği zaman bir insanın aklına bir şüphe gelmiyor mu? Öyle şüphe geleceğiniz zaman istiyorsanız Star gazetesine bir bakın. Star, yani direkt manşetten bakıyorsanız haberleri. Evet. Mesela derin kurgu demiş Star gazetesi. Alenen doğrudan intihar bombacısının oradaki masum insanları öldürmesini derin bir kurgu olarak nitelendirmiş. Gene stratejik derinliklerden bahsediliyor. Mesela can naklen katliam manşeti atmış Türkiye gazetesi de. Yani sadece manşetler üzerinden gördüğünüz zaman aklınıza çeşitli soru işaretleri gelebilmesi oldukça mümkün. Özellikle bu Kanki basına baktığınız zaman. Evet. Bu arada ilginç şeyler de var. Tabii. Çok. Can Dündar, Suruç AKP'nin ve MIT'in IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir diyor. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yazar, sinemacı ve gazeteci Can Dündar. En az 30 hatta 31 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya gösterdiği tepkide de diyor ki MIT'in IŞİD'e bomba ve eleman taşıdığını belgeledik, suçlu ilan edildik demişti. Suruç AKP'nin ve MIT'in Suriye ve IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir diyor. SGDF'li gençlerin Suruç'a giderken otobüste çekilen fotoğrafıyla birlikte Kobani'ye yardıma koşan çocuklara kıyan hangi din için savaşıyorsa ben o dinden değilim, katledilenlerin kavmindenim diye yazmış. Büyük bir haklı bir öfkeyle. Türkiye Gazetesi yazarı Yıldıray Yoğur ise çok ilginç sorular sormuş Can Dündar'a. Can Dündar'ın bu tweet'i üzerine 11 maddelik sorular dizgesi şeklinde yanıtlar, daha doğrusu soru şeklinde yanıtlar vermiş. Can Bey diye sormuş. Türkiye'nin işi de bomba ve eleman taşıdığıyla ilgili belgelerinizden birini görebilir miyiz acaba diye de başlamış sorularına. Devamını zaten Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ya Türkiye. Meraklıysanız evet, Türkiye Gazetesi'nin Demirtaş'ın da söylediğini bir kez daha koyalım. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar diyor. Bugün toplantı yapıyor zaten. En önemli konu olarak bunu söylemiş. Mednuçe kanalında HDP eş genel başkanı Demirtaş. En önemli konu artık halkımız kendi güvenliğini almak durumunda. IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu katliamın suç ortağıdır diyor. Bakın iddia ediyorum, Suruç'ta açıklama yapacak gençlerin tamamı kayıt altındadırlar. Orada kimler var emniyet biliyordur. Kimse kimseyi kandırmasın. Devlet oraya kim gelecek kim gidecek biliyor. Böyle günler çok önemlidir. Herkes dayanışma içinde olmalıdır. Biz yarın Merkez Yönetim Kurulu'nda tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Halkımızı da bilgilendireceğiz diyor. Bugün önemli açıklamalar beklenebilir. Figen Yüksekdağ'da bir yazılı açıklama yapıp bugün Suruç'ta meydana gelen insanlık dışı alçakça saldırıyı lanetliyor. Saldırıda yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, halkımız ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Yaralanan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz demişler. Ve Suruç'ta bir kez daha insanlık onurunu yitirmiş barbarlık ve tecavüz ordusunun neler yapabileceğine tanıklık ettik. Özellikle de Rojava devriminin hemen yıl dönümü sonrasında ve Kobani ile dayanışmak için yola çıkmış Türkiye'li devrimcilerin hedef alınması, Kobani etrafındaki internasyonel dayanışmanın kırılması çabasıdır. Bu halklarımıza, Kobane etrafındaki devrimci dayanışma ruhuyla kenetlenen yiğit insanlara bu dayanışmadan vazgeçin mesajıdır diyorlar. Önemli tabii bunlar da altı evet. çizilen noktalar. İsimleri bilinmese de fotoğraflarıyla beraber, daha doğrusu kim olduğu bilinmese de bu saldırıyı gerçekleştirenin fotoğrafları ve isimleriyle beraber şüpheliler var. Habertürk gazetesinde Enis Yıldırım'ın haberinde bir ay önce IŞİD'li 3 kadın teröristin canlı bomba eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye sızdığını hatırlatan bir saldırıyı gerçekleştirenin bunlardan biri olabileceği belirtilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay 81 ile muhtemel eylem başlığıyla gönderdiği gizli bir yazıda IŞİD militanları Fadime Kurt, Özlem Yılmaz ve Nuray Demirel'in Türkiye'de intihar eylemi gerçekleştirebileceklerini belirtmiş. Yazıyla Özlem Yılmaz'ın fotoğrafı da tüm illere dağıtılmıştı. Şimdi mesela Radikal'in internet sitesinde bu fotoğraf verilmiş. Suruç katliamını bu kadın mı gerçekleştirdi diye soruluyor. Evet, bunlar çok önemli. Yani çok net olarak bu konunun yeterince takip edilmediği aşikar yani. Ve Diyarbakır saldırısında ki aynen böyle Suruç'taki gibi bir sonuçla bitmesi işten bile değildi. Seçimlerden hemen önce Diyarbakır'da HDP'nin yaptığı toplantıda o çöp tenekesine konan bombanın patlamasıyla hala o IŞİD'ci genç hakkında herhangi bir açıklama da yapmış değil. Bari onları açıklasın. Hükümet bağlantı var mı yok mu? Bu olayı gerçekleştirdikten sonra gelen detaylar da aslında tüyler ürperticiydi. Bir gün öncesinden aramadan çıkarıldığı, arama listesinden çıkarıldığından bahsediliyordu bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin. Üstelik asker kaçağı vesaire olduğuna rağmen bırakılıyor. Ailesinin uyarıları. Evet. Yani IŞİD ve benzeri tecavüz ordularının destek aldığı bütün ülkeler ve rejimleri bu barbarlığın ortağıdırlar demiş. IŞİD'e karşı sus pus olanlar, sesini bile yükseltmeye cesaret edemeyenler, HDP'ye bile her gün tehdit savurup IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu barbarlığın suç ortaklarıdır diyor Demirtaş. HDP eş genel başkanı. Ve şunu net olarak bilmesini istiyoruz Türkiye toplumunun HDP olarak diyor. Bizler demokrasi, adalet ve barış ilkelerimizi hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu ilkeleri her koşul altında savunmaya devam edeceğiz. Bu ilkeleri hayata geçirmek için IŞİD ve benzeri zihniyetlere karşı daha fazla yan yana durmak, daha fazla dayanışma içinde olma zamanıdır. Bu tecavüz ordusunu kaypak hükümet politikaları değil halkın dayanışması durduracaktır. Biz herkesi Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün yurttaşlarımız ve kardeşlerimizi IŞİD ve türevlerine karşı, Türkiye'de IŞİD zihniyetini savunan ve temsil edenlere karşı, IŞİD'e sessiz kalarak ya da doğrudan destek sunarak büyütenlere karşı barış blokunda bir araya gelmeye çağırıyoruz diye bir genel büyük barış bloku çağrısı var. Geçici hükümet yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği tedbirlerini almak için her türlü sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. PYD'ye karşı orduyu ve on binlerce askeri sınıra yığarak sözde güvenlik tedbiri alan hükümet, Suruç'ta elini kolunu sallayarak bomba patlatanların siyasi olarak hesabını vermek zorundadır. Her türlü istihbarat ve güvenlik açığından şu andaki hükümet sorumludur diyor. Ancak halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir. Parti binalarımıza giriş çıkışlar, toplu eylem ve etkinliklerin yapıldığı yerler mutlaka özel olarak güvenliği sağlanan yerler haline getirilmelidir. IŞİD tecavüzcülerinin kurumlarımıza, halkımıza bu kadar rahatça ve pervasızca saldırmasının önüne geçecek tedbirler geliştirilmelidir. MYK toplantımızda yarın diyor, yani bugün yapılacak toplantımızda bu konu özel olarak ele alınacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönem siyasi sürece dair kapsamlı değerlendirme ve planlamalar yapılacaktır. Suruç katliamı karşısında Türkiye'de demokrasi, adalet ve barış ilkeleri etrafında dayanışma ruhuyla bir arada durmak isteyen ve bu tür saldırılara karşı birlikte neler yapabileceğimizi tartışmak isteyen bütün siyasi parti, hareket ve gruplarla ortaklaşmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz diye böyle de bir geniş cephe çağrısı yapmışlar. Bunu da önemli buluyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli de konuşmuş. Bu Suruç ilçesinde meydana gelen ve 32 genç insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından insan hayatına kasteden canileri ön şartsız lanetliyorum demiş. Ön şart ne demek ön şartsız? Ön şart ne demek? Ön şart ne manaya geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ardından demiş ki Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu isimli paravan bir oluşumun Kobani'yi beraber savunduk, beraber inşa ediyoruz kampanyası çerçevesinde toplanan kalabalığın Suruç'a hareketi felaketle sonuçlanmıştır. Çok ağır bir şey bu. Yani 31 gencin parçalanarak öldüğü bir şeyde oyuncak götürmek için orayı yeniden inşa etmek, hastane, dispanser neyse işte kültür merkezi filan için dayanışma için giden gençlerin paralanmasına paravan demek insanı gerçekten hareketine ve kendisine yakışır üzüyor. Bir şekilde konuşmuş ama aynı zamanda da unutulmasın, tarihe de not olarak düşünsün bu açıklamalarda. Evet, HDP'nin Eli Sazlı eş başkanının sözleri saldırıdan kimlerin nemalanmak istediğini gözler önüne sermiştir diyor. Devlet Bahçeli. Evet, Cemil Barlas da güzel bir tweet atmış. Gazeteci. A Haber'de yorumcu, Yeni Söz'de de köşe yazısı. Barlas yazarı. Mehmet Barlas'ın ve Canan Barlas'ın oğlu. Oradan, o kontenjandan. Şanlıurfa'daki olayı, patlamayı koalisyona bağlamış. Ve Twitter hesabına şöyle yazmış. HDP'ye oy veren beyaz Türkler Suruç'taki bomba için ne düşünüyor acaba? Koalisyon demek puslu hava demek. Patlatırlar tabii bombayı. Şimdi hava daha da puslandı, kurtlar şehirde demiş. Yorumsuz verelim. Artık daha fazla bayramlık ağzımızı da açmayalım. Böyle bir genel vaziyet var. Cihatçı örgütlerle ilgili işte şeyden de bahsetmiştik. Biraz daha üzerinde duralım. Türkiye Enstitüsü Orta Doğu, 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu Masası Başkanı Serhat Erkmen de büyük ölçüde ya saha çalışmaları da yürütüyormuş uzunca bir süredir. Terör saldırısı demiş. Başbakan da demişti ya ve büyük ihtimalle IŞİD'in olduğunu söylemişti. Şöyle diyor, kesinlikle bu suçlama çok haklıdır diyor. Yani Türkiye'nin dış politikasının eleştirilmesi haklıdır büyük ölçüde. Türkiye Suriye'deki olayların sınırda yaratacağı yansımaları hesap edemedi. Bir güvenlik açığı oluştu. Bu açık sınırın öte yanında yaşananların Türkiye'de de yaşanabileceğine işaret ediyordu ki Suruç'ta bombalı saldırıya hep beraber tanık olduk demiş. Sürpriz değil. Son dönemde Türkiye içinde suikastlar, adam kaçırmalar, adam dövmeler oluyordu ve bunların hepsinin arkasından da büyük ihtimalle IŞİD çıkıyordu demiş. O da böyle bir genel değerlendirme yapmış. Ancak bombalı bir saldırı olunca bizim yetkililer neler oluyor diye sormaya başladı. Ancak o zaman bizi Suruç'taki saldırıya götüren olaylar zinciri saldırının hiç de sürpriz olmadığını aslında çoktan ortaya koymuştu diyor. Ve çatışmaya katılanlar 3 grupta toplamış. Birinci grup Esad'a karşı savaşanlara katılmak için yola düşenler. İkinci grup PKK'nın yanında savaşa gidenler. Üçüncü grupta Esad birliklerine katılmak isteyenler. Bu 3 gruptan en az ikisi Türkiye içinde birbiriyle çatışma halinde ve sürekli olay çıkarıyorlar demiş. Ve Türkiye'deki saldırıların doruk noktası demiş. Bu şeydeki Irak'taki IŞİD saldırısı son 10 yılın en yüksek ölümlü saldırısıydı. Guardian gazetesinin yazdığına göre de yoksa Daily Telegraph mıydı şimdi bulamadım. Ama bu Suruç'taki saldırı da bölgedeki en önemli, Türkiye'deki en önemli ikinci saldırı olarak geçiyor şeylere, kayıtlara geçmiş durumda. Bayağı ciddi bir durumumuz var. Peki bitirelim o zaman ve bitmez tükenmez korkunç bir burgacın içinde bir sürü habere değinme fırsatı bulamadan burada şimdilik ara verelim. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, hoş bulduk. Bugün bir canlı bağlantımız var. Yani bir bağlantımız var diyeyim Ömer Gökçümen'le. Evet, Ömer Gökçümen'i aslında henüz birkaç hafta önce konuk etmiştik ve insan... çağdaş insanın belki alt türü diyebileceğimiz Neandertaller ve Denizovalılardan bahsetmiştik. İnsanı insan yapan özelliklerden bahsetmiştik. Yoğun dinleyici ilgisi üstüne Ömer Gökçümen'i yeniden konuk etmeye karar verdik. Sahiden o program çok ilgi çekti ve mutlaka biraz daha istiyoruz diyen dinleyicilerimiz oldu. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar. Ömer Gökçümen, daha önceki programda da anlatmıştım. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora çalışmasını yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlayıp New York Eyalet Üniversitesi Buffalo Campus'ünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış durumda. Boğaziçi Üniversitesi biyoloji bölümü mezunu. Şu anda da kendisi bir bilimsel akademik toplantı için Viyana'da, Amerika'dan Viyana'ya yeni gelmiş durumda ve sağ olsun uykusuz bir geceden, uçakta geçen uzun saatlerden sonra bizim programımıza konuk oluyor. Ve sarayda, Habsburg Sarayı'nda bağlanmış durumda. Ben geçen programda bahsetmemiştim, atlamışız. Açık Bilim sitesinde Ömer Gökçümen'in makalelerini bulmak mümkün. Ömer'in şu andaki çalışmaları popülasyon genetiği üstüne büyük ölçüde yoğunlaşsa da doktorası antropoloji, dolayısıyla işte insana ait her şeyi gerek genler seviyesinde gerek kültür seviyesinde merak edip çalışıp bu konuda yazan birisi. Açık Bilim sitesini burada içtenlikle diğer dinleyicilerimize, eğer bilmeyenler varsa tavsiye etmiş olayım Ömer'in oradaki makalelerinde. Bugün de genlerle kültür arasındaki ilişkiden genel olarak bahsetmek istiyoruz. Modern insanlar arasında neden genetik çeşitlilik var? Hem bu soruya bakalım, hem de daha sonra yalnızca genlerden kültürü belirleyen tek yönlü bir ilişki yerine belki daha zengin iki yönlü kültür ve insan ekolojisi değişince genler üzerindeki bir takım seçilim kalıplarının da değiştiğine dair kanıtlar var. Bunun iki yönlü bir ilişki olduğuna. Sonra da bundan bahsedelim dedik. Ömer, nereden başlayalım? Benim kafamı da çok meşgul eden bir soru var. Neden insanların arasında çeşitlilik var? Veya türlerin içinde çeşitlilik var sorusu. Bu aslına bakarsanız basit bir soru gibi duruyor. Fakat aslında pek basit bir soru değil. Hatta ta Darwin'den beri evrimsel biyologların kafasını karıştıran bir soru. Bunun nedeni de şu şekilde izah edebilirim. Örneğin bu meşhur zürafa örneğini düşünelim. Zürafalar var. Daha uzun boylu olan zürafalar seçilime uğruyor. Daha çok çocukları oluyor. Bu yüzden jenerasyonlar içinde uzun süre içinde daha uzun boylu zürafalar hayatta kaldığı için 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon artık yıl içinde bütün zürafalar uzun boylu oluyor. Diğer onlara benzer canlıların arasında. Evet. Çünkü onların yedikleri yapraklar vesaireler daha yukarıda olduğu için. Fakat bu türlerin arasındaki farkı açıklamak için çok iyi bir model değil. Çok iyi bir model. Çünkü çok uzun zaman türlerin arasında var. Evet. Fakat türlerin içindeki varyasyon biraz karışık. Çünkü insanların örneğin boyları birbirinden daha değişik. Nasıl oluyor da birbirlerinden daha değişik? Eğer bizim optimum bir boyumuz olsa ya da optimum bir kilomuz olsa, optimum bir aklımız, matematik zekamız olsa niye insanlar arasında farklılık görüyoruz? Bu sorunun cevabı çok açık değil. Bunun ilk baştaki hemen içgüdüsel cevabı acaba ortada bir balans mı var? Bir denge mi var gibi. Yani hem A tipi çeşitliliği hem B tipi çeşitliliği bir yer mi var popülasyon içinde, toplum içinde gibi bir düşünce ortaya atmış Darwin zamanından beri. Buna da balancing selection veya dengesel seçilim diyoruz herhalde. Evet. En iyi örneği sıtma ve al yuvarların içinde bulunan hemoglobin proteinindeki bir bozukluk arasındaki garip dengede görüyoruz. Bu biliyorsunuz anemi hastalığı Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu'da ve genelde tropik, yarı tropik bölgelerde oldukça fazla. Bu aneminin neden bu kadar fazla, bu kadar yaygın olduğu da uzun süredir düşünülen bir konu. Sonradan anlaşılıyor ki al yuvarların içine gidip içine yerleşip sıtmaya neden olan plazmodium canlısı bu tip anemik hücrelere, hemoglobinin birazcık bozuk olduğu hücrelere giremiyorlar. O yüzden de bu bölgelerde bir balans var. Eğer ki anemiye yatkınsanız malaryaya, sıtmaya dayanıklı oluyorsunuz. Dayanıklıya dayanıklıysanız sıtmaya dayanıklıysanız ama anemiye karşı bir güçsüzlüğünüz oluyor. Oluyor ve bu balans, bu denge durumu bütün çeşitliliği tanımlamak için Darwin tarafından ve başkaları tarafından ortaya atılmış. Fakat burada tabii çok garip bir durum var ortada. Çünkü bu tamamen iki alakasız özelliğin birbiriyle dengede durması. İnsanlar yeni çağda ama son 10-20 senedir hatta belki 30 senedir anlaşılıyor ki bu tip dengesel seçilim çok çok az geni etkiliyor. Çok çok az özelliği etkiliyor. O yüzden soru şöyle, tamam peki bu azsa hala bir sürü çeşitlilik var. Bunu nasıl açıklayacağız? Bunun açıklaması da aslında bakarsanız biraz sıkıcı. Çünkü şansa dayalı daha seçilime uğramamış özellikler var. Yani bir şekilde bir mutasyon olmuş, toplum içinde yayılmış ve de daha hala popülasyonun atılmamış bir sürü özellik var. Ve muhtemelen hastalıklarımızın, kansere yatkınlığın, Alzheimer'a yatkınlığın, menopozun ve buna benzer bir sürü özelliğin çeşitliliğe yansıması aslına bakarsanız bir tip şansa dayalı seçilimle adaptif evrimle alakalı olmayan genetik işaretlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu tabii çok komplike bir düşünme tarzı, yani çok rahatça anlaşılır bir düşünme tarzı değil. Bunu biraz açıklamak istedim. Evet. Bir de belki pardon, genlerin tek tip yekpare ya da tek düze bir işlevleri olmadığı, ikincil etkilerinin de olduğu, dolayısıyla beklenmedik gelişmelerin de gözlemlenebildiği de eklenebilir mi? Aynen öyle. Bu sıtma meselesinde anlatmaya çalıştığım gibi oksijen taşıyan hemoglobin proteininin değişmesi oksijen taşımayı engelliyor. Ama oksijen taşımayı engellerken al yuvarların şeklini değiştirerek plazmodyum canlısının al yuvarları girmesini engelliyor. Yani burada böyle bir hiç alakasız gibi düşünülen bir özellik, oksijen taşımayla alakalı bir özellik bir bulaşıcı hastalığı engelliyor mesela. Evet. Aynı şekilde büyümeyle alakalı, metabolizma ile alakalı birçok gen birçok genin kanserle bağlantısı ortaya çıkıyor. Örneğin bizim yağ metabolizmamızı iyi ya da daha az ya da daha çok çalıştıran bir gen ileri yaşlarda kansere yol açabiliyor mesela veya kansere yatkınlığa yol açabiliyor. Ve de bunun nedeni de hiçbir gen ya da çok az gen sadece kendi başına çalışıyor. Bütün genler, genlerin ürettiği proteinler, hatta hücrenin içinde olan metabolite dediğimiz yağlar, ATP vesaire gibi küçük moleküller hep bir network içinde birbirine bağlı olarak çalışıp bir biyolojik fenotip ya da biyolojik özelliği ortaya çıkarıyorlar. Bu karmaşıklığı daha çok yeni anlıyoruz. Ancak yani bu şu andaki yeni yeni büyük projelerle özellikle insan genomu projesinden sonra artık insan genomu değil insan proteomu, insan metabolomu bunun hepsini bir araya getiren sistem seviyesindeki araştırmalar umuyorum ki sonraki belki 5-10 sene içinde bizim bu durumları daha iyi anlamamıza yarayacak. Evet, bir de tabii ekoloji ve kültür meselesi var değil mi? Yani bir tek genlerin kendi aralarındaki dinamiklerinden kaynaklanan bir açıklama belki burada yetersiz. Yalnızca genlerin kültürü belirlediği yönünde bir iddia da yersiz gözüküyor. Öbür taraftan da kültür ve ekolojinin değişmesiyle genler üzerindeki seçilim trendlerinin değişmesi söz konusu. Belki bundan da biraz bahsetsek, bu biyolojik, evrimsel biyolojik açıklamayı daha da zengin bir hale getiriyor diye düşünüyorum. Olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Muhtemelen çok matematiksel evrimciler beni yakalayıp burada dövecekler bu mülakatı duyarlarsa, bu örneği duyarlarsa ama söyleyeceğim yine de. Çok büyük bir gemi gibi düşünün bizim biyolojimizi ve de genler... o hücrenin içinde dediğim o sistem seviyesindeki bütün o özellikler gemiyi bir tarafa doğru götüren motorlar, içinde çalışan tayfalar vesaire gibi düşünürsek ekoloji veya kültürün yarattığı bağlamı da belki deniz gibi ya da denizin akıntıları gibi düşünebiliriz. Eskiden yani daha teknolojimiz yokken belki şempanze insan ortak atasında mesela ya da şempanze insan maymun ortak atasında tamamen ekolojik akıntıların yönünde ilerliyordu gemimiz ya da onlara karşı gitmeye çalışıyordu. Şimdi ise kültür birdenbire ekolojimizi etrafımızdaki her şeyi değiştiren bir ve bizi sarmalayan bir koza gibi düşünebilirsiniz. Birdenbire yediklerimizi pişiriyoruz. Isımızı, evimizdeki ısımızı ayarlayabiliyoruz. Üzerimize giydiğimiz şeyler değişiyor. Artık eskiden çok korktuğumuz bazı hastalıklardan kendimizi kurtarmış durumdayız. Ve bu durumda birdenbire başka tür, başka durumlar için evrimleşmiş bir vücut bir anda yepyeni bir, çok hızlı bir şekilde değişen bir ekolojiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle tarımın ve de insan topluluklarının tarımla beraber çok kalabalıklaşması, genomun üzerinde ve insan biyolojisinin üzerine çok enteresan bir etki yaptı. Çünkü bir sürü pressure, bir sürü baskıyı kaldırdı ama yerine yeni baskılar. Mesela salgın hastalıklar baskısı getirdi. Ve bunun etkilerini genom üzerinde ve bizim sağlığımız üzerinde iki şekilde görüyoruz. Birincisi özellikle diyetle ilgili genlerde hızlı bir evrimleşme görüyoruz. Özellikle tarıma geçmiş gruplarda son 10 bin sene içinde mesela süt sindirmek, mesela starch'ın nişasta. Türkçesi, nişasta evet. Sindirmek için olan genler, süt sindirmek için olan genler, yani tarımla alakalı olan ve tarım sayesinde çok fazla üretilen besinleri sindirmek için gereken genlerde inanılmaz hızlı bir evrimleşme görüyoruz. Aynı evet. Şekilde yani şunu buyurun. Diyorsun değil mi? Kültürel bir pratik olan tarım insanların yaşamında yer etmeseydi insan türünün belki bu genetik değişiklikler olmayacaktı. Dolayısıyla burada kendi genomumuzda bir takım değişiklikleri kültürel pratiklerimiz edindiğimiz kültürel pratiklerle değiştirmiş oluyoruz. Aynen öyle. Yani bu tabii muazzam bir durum. Çünkü insan belki son 10 bin senede bilinçli olmasa bile yavaşça nasıl arpayı, buğdayı evcilleştirmekse kendi genomunu da yavaşça evrimleştirmeye, onun yönünü çizmeye başlamış durumda. Bu tabii çok küçük küçük, genomun çok küçük parçalarını etkiliyor. Ama tabii önümüzdeki senelerde ya da önümüzdeki binlerce senede belki bunun hızı çok daha fazla artacak. Ve bunun üzerine biraz daha konuşmak istiyorum ama bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bir de şöyle bir durum oluyor. Örneğin çok enteresan bir örnek var bu yine diyetle alakalı. Amerika'da yaşayan, Amerika kıtasında yaşayan Pima yerlileri denen bir grup var. Bu Pima yerlileri antropologların çok ilgilendiği bir grup. Çünkü Amerika'da en çok obezite ve en çok şeker hastalığı görülen grupların başında geliyor. Fakat aynı kökenden gelen, onların çok yakın kuzenleri, çok yakın akrabaları olan bir kısım Pima kabileleri sınırın öteki tarafında Meksika'da yaşıyorlar. Ve bunlarda hiçbir şekilde obezite vesaire gibi sorunlar yaşanmıyor. Evet. Bunun nedeni de çok fazla nişasta yememeleri. Ve de durum öyle bir anlaşılan şu ki Pima yerlerinin genomu Avrupa'da veya Orta Doğu'da ki tarımdan etkilenen nişastaya bağlı yaşam tarzına tam uyum sağlamamış durumda. Ve de Pima yerleri, Meksika'daki Pima yerleri hala daha eskiye, tarım öncesine daha yakın bir diyet sürdürdükleri için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuzenlerinden daha sağlıklılar. Evet. Muhtemelen bu tip bağışıklıkla ilgili, alerjiyle ilgili, diyetle ilgili tam bilemediğimiz ama sinyallerini gördüğümüz birçok evrim, kültür ve hastalık üçgeninde birçok enteresan çözülmemiş dinamik var. Çok heyecanlı o yüzden. Önümüzdeki 5-10 sene çok heyecanlı olacak bunlar. Ben de bir şey sorayım. Tam bu Pima yerleriyle ilgili belki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların doğrudan doğruya kültürel olarak diyetlerinin junk food dediğimiz şeylere bağlı olarak, yani batı tipi beslenmeye bağlı olmasına da ilişkili olabilir mi acaba? Tamamen onunla alakalı. Evet. Tamamen onunla alakalı. Obez olmaları. Tamamen onunla alakalı. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Tüm yerleri normal beyaz Amerikalılardan, tırnak içindeki beyaz Amerikalılardan da daha fazla daha fazla obeziteden ve şekerden müzdarifler. Evet. Yani şunu anlıyorum. Hayatımıza entegre ettiğimiz kültürel pratikler aslında genomik yapımızda da zaman içinde değişmelere sebep oluyor. Buna tabii bir de ileriki programlarda bahsedeceğimiz insan eliyle yapılmış genetik modifikasyon ihtimallerini kattığımız zaman insan türünün evriminin heyecanlı ve bilinmez bir belki 100 yıla doğru, 1000 yıla doğru girmekte olduğunu belki söylemek mümkün. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer bir çok anormal bir ekolojik felaket veya bir savaş vesaire gibi bir şey olmaz, teknoloji bu tip ilerlemeye devam ederse, bunlar kesinlikle ya bir felaket senaryosu olarak veyahut da bir rüya olarak, hani bir ütopya olarak hepimizin hayatını etkileyecek. Nasıl internet, cep telefonları etkilediyse herhalde ömrümüz yeter diye düşünüyorum. Evet. Vaktimiz var mı? O da ayrı bir tartışma konusu tabii. İklim değişikliği. Gezegenin ne kadar vakti var? Vakti var. Başka evet. Bir konu. Peki ben bir de yani Ömer senin daha verecek pek çok ilginç örneğin, söyleyecek şeylerin var. İstersen onlardan konuşalım ama benim merak ettiğim meselelerden bir tanesi de bu genler kültür ayrımının niye bu kadar önemli görüldüğü. Yani ben kendi çalıştığım üniversitelerden de biliyorum ki işte antropoloji bölümlerinde büyük kavgalar kopuyor kültürel antropologlarla biyolojik antropologlar arasında. Biyoloji felsefesinde de bu işte bu İngilizce'de nature versus nurture diye geçen hikaye. Sanki bir tanesi öbüründen baskın olmalıymış gibi bir görüşten kaynaklanan bir kavganın bir türlü sonu gelmiyor gibi gözüküyor bana ve bu kavganın akademik açıdan, entelektüel açıdan çok verimli bir kavgada olmadığını düşünüyorum. Tek yani tabii ki genler ya da tabii ki kültürden ibaret gibi bir cevabında zaten mümkün olmadığını düşünüyorum. Durum böyleyken bu ikilem, senin de üstünde çok çalıştığın bir konu, genler ve kültür arasındaki tansiyon. Entelektüel tarih içinde niye bu kadar ses çıkartıyor, kavga kopartıyor? Bu da merak ettiğim konulardan bir tanesi. Tabii bunun yani cevabı çok zor bir cevabı çok zor ama herhalde bunun kötü ta hani ruh ve beden ikilemi ne kadar gittiğini varsayarak binlerce senelik felsefenin içinde bu ikilemin yer aldığını düşünürsek herhalde bizim düşünme sistemimizde veya en azından Batı düşünme sistemindeki çok önemli bir diyalektiğin iki ana ekseni olduğundan dolayı herhalde alanlarda yani biyolojik antropoloji ve karşı kültürel antropoloji kültürel olarak birbirinden ayrılması için zaten hali hazırda felsefi ve teorik altyapılar var. Evet. Bu ikisinin birleşmesi için teorik altyapılar çok daha az sayıda. Bir öyle bir durum var ortada. İkincisi, ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Zaten felsefeciler çok uzun zamandır, yani modern bilim o daha tam gelişmeden bile zaten ruh ve beden ya da kültür ve beden gibi iki ikilemi zaten yaratmışlardı. Bu zaten 18. yüzyılda, 17. yüzyılda zaten olağan bir altyapıydı bu bir. İkincisi de fiziksel bilimlerin, matematiksel bilimlerin özellikle 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve daha 70'lere kadar çok büyük bir toplumsal mühendislik işine kalkışması ve bu toplumsal mühendislik işine kalkışmasından kaynaklanan çok büyük sorunlar, politik sorunlar çıkarması da kültürel antropologların ya da kültürel dinamiklere odaklanan bilim insanlarının eline çok fazla etik bazlı cephane vermiş durumda. Özellikle 1980'lerde, 1990'larda çok fazla saldırı oldu genetik bilimine, biyolojik antropoloji bilimine biraz da haklı olarak. Hemen bir örnek vereyim. 1930'larda eğer ki herhangi bir entelektüele bu konuşmayı 1930'larda yapıyorsak beyaz ırkla zenci ırkın var olduğunu ki hepimiz kabul ediyor olurduk muhtemelen, sadece tartışma hani siyah ırk tamam daha aptal ama onlara da iyi davranalım. Onlar da insandan, hayır onları köle yapmamız son derece normali gibi bir tartışma olurdu. Halbuki bu şimdi biliyoruz ki bu tamamen kötü bilim. Yani iyi yapılmış bir bilim değil, tamamen çarpıtılmış, yani bir toplu histeri şeklinde bütün bilim insanlarını, bütün entelektüleri etkilemiş bir tarihsel ayıp antropolojide ve genetikte de. Aynı şekilde eugenics, bu Alan Turing'in kısırlaştırılması gibi bir muazzam saçmalık var mesela. Yani bu kısırlaştırma meselesi genetiğin, yani genetiğin her şeyin üstünde olduğuna dair bir felsefi düşüncenin izdüşümü, evet. Pozitif izdüşümü. Ve bu da anormal bir cephane veriyor ve de insanların politik bir ve etik bir cephane veriyor kültürel antropologların ve kültürel bazı düşünen insanların eline. Yani bir bu tip genetik şeyleri insanı açıklamak için kullanmanın etik olarak yanlış olduğunu düşünen bir sürü insan var. Bu da ikinci, biraz uzun anlattım ama bu da ikinci mesele. Üçüncüsü de açıkçası çok zor. Yani bunu çalışıp da herhangi bir şey söylemek çok zor. Mesela ben size spesifik örnekler veriyorum ama mesela bir Bach'ın nasıl olup da çıkıp o senfonileri yaptığını veya Beethoven'ın nasıl olup da yaptığını biyolojik ve kültürel olarak onu açıklamanın şu anda bir imkanı yok. Muhtemelen mesela o insanları veya o toplumu açıklamak için yine genetik ve kültürün ikisini birden araya getiren belli düşünce sistemleri olması lazım ama o düşünce sistemleri ortalıkta yok. Mesela benim yapabildiğim en karmaşık mesele bu işte sizin de amiler, yani starch nişasta sindiriminin kolaylaşmaması. Hani bu enteresan ama insanı insan yapan gerçek beyin gücüyle alakalı, yaratıcılıkla alakalı meseleleri açıklamak için yeterli değil tabii ki. O yüzden de hala yani o tam o kompleks, kültürün anormal kompleks, anormal karmaşıklığıyla genlerin bizim şu anda basitçe anlayışımızda birleştirilmesi çok zor. Çok küçük yerlerde birbirlerine değiyorlar şu anda. Bu da üçüncüsü. Yani bir doğal olarak bir zorluğu var bu iki alanı birleştirmenin. Evet, bu konularda da daha ileri gitmek için aslında herhalde interdisipliner çalışmalara, mesela senin yaptığın gibi hem genetik konusunda hem antropoloji konusunda uzman olmuş insanlara, birden çok alanda çalışan insanlara daha çok ihtiyaç var gibi gözüküyor. Süremizin sonuna geldik. Ömer Gökçümen konuğumuzdu. New York Eyalet Üniversitesi'nden, kendisi bize Viyana'dan bağlanarak bugün konuk oldu. Evrim serimiz devam ediyor. Ömer, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yorgun Ardın geldin, konuk oldun. İleride bir başka programda başka meseleler konuşmak için de yine yoğun dinleyici isteği olacaktır. Şimdiden söz almış olalım, olur mu? Teşekkürler. Bugün biraz yorgunum, eğer biraz... Estağfurullah, gayet yararlandık. Yavaş yaptıysam, iyi açıklayamadıysam affola ama çok teşekkür ederim. İyi konferanslar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, şimdi bitiriyoruz programı ama bitirirken bir son dakika haberi var, onu da söyleyelim, öyle bitirelim. Sabah erken saatlerde HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklamaları vardı. Demirtaş biraz önce bize gelen bilgiye göre ölü sayısı 32 oldu demiş. Evet, Şanlıurfa'da belediyeye ait Amara Kültür Merkezi'nde Kobani'ye yardım götürmek için toplanan gençlere canlı bomba saldırısı oldu tahmin ediliyor. 32'ye çıktı. 104'te yaralı vardı. Bilmiyorum sayı nedir. Peki bu şekilde bitiriyoruz. Bitirirken grup yorumdan hoşça kalın dostlar. Şarkısını da çalarak bitirelim. Nazım Hikmet'in şiirinden yapılmış bir parça. Günaydın. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.